أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. Da mubarak ayatuna ce wasma tilawat kada da surat Tawbe da yau salu na wani sama ayata tsakan wajen to yau salu ruwa wishtam ayat bani hafisu da awal ayat shari shi ya ayyuhal ladhina amanu da da jarabat ta ma qabla saradadi shi fa ma qabal ki shi ufa kir dars ki shi ufa alta ci ka muhajirin zikar siyuwa ka mujahidin zikar siyuwa ya aka kasan ci urusta fata wa biya ta baksha ya wuku da duk durusu da sifat zikar siyuwa ka jahata tulai wa mai sifat ka muhajiru wa mai sifat ka ta baksha ya wuku wa mai sifat ka Allah fur diba ne da jo fa rahmat wa fa nazar da rahmati wa ta wakata no da aga waje ci shi wa da aga waje ci wa taqwa تو مهاجر پس لیکن تقوا و د تقوا پر بنیاد باندې هجرت کړی کده انصار و هم چې د نبی علی سلام د سره ته کاوه د تقوا پر بنیاد کړ تقوا معنی د اعلی صبر کده اعلی صبر نه به د لوی خپل وطن د نبی علی صلوات و سلام په مسافر او اندوالانو باندې معنی او دشمن ته اخر وایي دشمن یې خراب دا خلک چې اوس په بده دي پر تش په بده دي د ملا سره څو پر دې خلک یې را بابا پر دې خو به کفار نه و درته راوستي خو ته دا تسلی ورته مرګ کفار راوستي چې به خود د سر به مؤمن راغلی ور سره بو ستا وطن ته به توان نه رسولی یا نو پر دې سړی چې وطن ته راځي خلک وای دا وطن خراب وي نو انصار د خپل وطن مرکز دی د پاره وګرځاو دا یو دي خدای الله صبر درو چې الله پر راځي کې دې کوم دا کا چې دا سخت جنگ ته ور سره ته ته بوخته خدای څه خاطر خدای تقوا د خاطر نو دا خاص خلک وکړه مهاجر وکړه انصار وکړه مجاهد وکړه فاتو دا خو یو څه خلک وکړه اوس آیات کې الله و طول مؤمنان ته د نړۍ وایي چې تقوا در خپل کارونه ګرد بر حاصلې فإن التقوى ملاك الحسنات او خطبه کې به تاسو اره ورځ او تقوا چې د الله سبیر رااله دا د ټول حسنات رشد مرکز دی تقوا په ځل کې وکړه چې وکړي نه کوم خپل پر راپینا کې چې هر څو نه ګران کاری مګر وو ښایسته کاری ته وزه وړي چې یاره دا کار ده په ولدي په دا آیات کې دا خبره فرمایي چې دا غتیر گذشته خلګ صفات په سوی په څه خاطر سوی متکار نو ای ګرد خلګ ای مؤمنانو ټول تقوا د څنګه کې یا ایها الذين ای هغه خلق امنو چې ایمان والا یاست قرآن خطاب وکي دا یوازې نه په مدینه پسې اړه لري، دا نه یوازې په پاکستان پسې اړه لري، نه په افغانستان پسې لري، نه د مثال په طور په د سعودي او د عربو د په نورو ملکو پسې اړه لري. عام که د مؤمن چې د کلمه یې ویلې ده، که هندی دي، که پښتون دي، که تاجک دي، که ازبک دي، هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، اتقوا الله، اتقوا، تاسې وبېرېږئ الله د الله عز وجل څخه، تقوا خپله کوي. تقوا چې دې خپله کړله، خپله د الله صفت کړي، لکه د هغه تېر سوې ډله چې ما در یاده کړه چې الله یې صفت وکړي، چې رجوع یې په رحمت پر وکړله. وکونو مع الصادقین، وکونو تاسې سي مع الصادقین، سره د رښتینو خلکو. راست بعض خلک هغه څوک دي چې خبره هم رښتیا کوي، چې د ایمان دعوه کوي، هغه هم په رښتیا کوي، عمل یې هم په صداقت په منافقت باندې نه دی، خبر او کلمه یې په صداقت په منافقت باندې نه ده. د مدینې د منافقانو حلف مو ولیدی، که د منافق ملګری سي پر غلطه لار دي بیایي. دا اوس چې خلک پر کرو لارو روان دي، ولې روان دي؟ خدای ګرد مور د منافق ملګری دی. منافق هغه دی یا سم د معقدوي منافق دی، اسلام ته عقیده ګر سره لري نه، لکه دا اوس حکمرانان چې اکثره دغه رکبې دی، په خپله چې ویژغه نه کلمه زده نه په معنا پوهېږي، قل ولا یې نه دسته دگی اولس د پاره د دین دین خبره کیا روزه را روزه بنی شو دی، خپل نه نیسی ستا د پاره وای، چې معنا خلکو ته تجربه کې بد ونه یې، چې دا فرمای بچی کی دگی د پاره فزول کې لري لګر سره د نه حلال پیژن نه حرام پیژن، هغه د کوپر قانوني کې سره خوښ کی ارمانیم دغه د چکش تکر د خلک دغه رقم سی وای. او صادق سره چې دی، چې د صادق مرګر سره نو هغه ته وای چې دغه خدای دغه سوای دغه بکو، خدای دغه سمان عقیده به نکو، نو خو دغه ستا کامیابی د الله وي. د صادق مرګر سره تقوا به دي خوندسي، چې اته له سواره تقوا وي خو دي کې، مګر دغه سم منافق مرګر سره چې صادق نه بیرته د نفاق پر لار رواني، ته جن برا ته له سواره تسپی ورته اړه، مګر پر هغه دایره ته نه کړه، پر هغه لار د نفاق کې بیا یې شکار نه سي ځنې کوي. دغه امر یې وکي، وکونو تسسي، یعنی ملګری وکړي مع الصادقین، د رښتینو خلکو سره چې خبره یې هم په رښتیا، عمل یې هم په رښتیا، معنا نفاق نه یې په ګډ، خطا ایستل نه یې په ګډ، نو ته خپله تقوا خوندي کولی شې. پښتانه څنګه متل کوي؟ وایي چې اوس یې په خوی به د هغو اوس یې. دا صادق ملګری په دغه په لاس راکړه چې اول تقوا زده که، حاصله که، بیا نو د متقیانو ملګری سه د صادقانو باره به خوندي شي، او چې اتلس واره به تقوا وي حاصلې کړي، چې د بدانو ملګری سه په خوی به د هغو اوس یې، پر هغه رقم به د لار دي بیرته رواني. دا د دې آیات مضمون سو، د ما قبل خبرې تایید یې وکړي چې هغو خلکو چې تقوا حاصله کړې وه، نو د الله تعالی د رحمت مورد شول، ته م تقوا حاصله که، او بیا د خوندیتوب لاره در وشول، چې په دغه رقم تقوا خوندي کېږي، چې د صادقانو ملګري کوه. وروسته په دا پسې آیت کریمه کې چې ما کان د اهل المدینه کې، دا بیرته د ما قبل سره یې رابطه دا دی چې په ما قبل کې چې وو دوې ډلې وې. یوه ډله هغه وه چې د رسول علیه صلات وسلام سره په جهاد کې تبوک ته ولاړه، دا یوه وه. بله ډله د مخالفین وه چې هغه پاتې شول، متخلفین، چې دا وروسته پاتې وه، د دغو خلکو ډلې ته ذکر شوې وه. د هغه یو څو خلکو نیکي بیان شو چې ورسره تللي وه، چې دا مخلصین وه. د دې نورو بدې بیان شو، داسې بدې بیان شو چې مسجد ته لا وروسوځي، چې مسجد ته مور پرېږده، نبي علیه السلام اصحاب ورواستل، دغه یې بدې وه. نو هغه خو یې جلا جلا وایي، پلا به هغه آیاتونه راغله چې د متخلفینو بحث به پکښې کېدی، بیا به هغه آیاتونه پکښې کې راغله چې د نبي علیه الصلات وسلام سره تللي وو، د دې بحث به پکښې کېدی. اوس په یوه آیات کې دواړه پرله جمع کوي، خلاصه یې وایي، بل خو د سرک پای رانږدې شو، نو اوس یې خلص وایي په یوه آیات کې پرله جمع کوي، چې د متخلفینو دپاره چې سزا ده ولیده، او د دغه کسانو چې جهاد ورسره ولاړه، د نبي علیه السلام سره یې موافقت وکړي، د هغو دپاره چې د مثال په تور حسنات یې ونیکي دي ولیدي، دغه خبره بیانوي. الله پاک وایي ما کان، نه شاید، هیڅ مناسبه نه وه لأهل المدینه کې خاویندانو را د مدینې، د مدینې خاویندانه معنی چې خامخا د مدینې مالک په مدینه کې جایداد لري، د مدینې خاوند دغه دی چې هغه دلته اوسیږي، لکه موږ یې د دغه محلې خاوندان، د محلې خاوندان دانه معنی چې سرایونه لري، مالک بېګر سره په توبه کېدلي چې اوسیږي، اوس د محلې خاوند دغه دی، خلک د ده څخه غوښتنه لري. نو په مدینه کې چې باشندګان دي، دغه یې مراد دي. ما کان، نه شای، لأهل خاویندانو باشندگانو لر المدینه کې، د مدینې، مدینه چې په خپله ذکر سي کنه مدینه، خو په اصل لغت کې مطلق ښار ته ویل کېږي. اوس په اصطلاح کې چې دوی مدینه خاص دغه ښار ته ویل کېږي چې د رسول علیه السلام هجرت ورته کړی دی، بل ځای ته نه ویل کېږي. که بل ځای ته تا د مدینې اطلاق کاوه، مضافیه به یې چې د فلاني ځای ښار، یا د فلاني ځای ښار، یا د فلاني ځای ښار، که مطلق مدینه ذکر شو، دغه مدینه ځینې مراده چې د نبي علیه السلام هجرت ورته کړی دی. نو نه شایي خاویندانو ته د مدینې، ومن او هغه چاته حولهم چې پر شاوخوا د دوی دي، من الاعراب د سرایانو څخه نه د مدینه باشندگانو ته مناسبه ده او نه د مدینه څخه د باندې چې سرای خلک اوسېدل دوه ته مناسبه ده کومه خبر اندانه د ورته مناسبه يتخلفوا چې دوی ورسته والی وکړي عن رسول الله د الله د رسول څخه جهاد ته ولاړ نه شي دا د ته مناسبه نه ده که سرای دي هم نه کې پاتېږي تخلف کوي غلط کار کوي کمال د دواړو ډلو بیان په دایو آیات کې کوي که د مدینه باشنده دي چې په د مدینه په بازار کې اوسېږي که دوی تخلف کوي د نبي علیه السلام څخه وروسته پاتېږي هم نه ده ورته مناسبه د آیات پای سر مو په یاد دي چې ما کانه ما کانه نه مانه چې مناسبه نه ده نه ښایي چالر اهل مدینه ته ومن حولهم من العراب ان دا خبره نه ښایي یتخلفو چې دوی وروسته پاتې شي عن رسول الله د رسول څخه د الله پاک منا جهاد ته نه شي ورسره ولاړ ولا يرغبو او نه دا ودی ته مناسبه ده دا کمه يرغبو چې دوی میلان وکړي خوشي وکړي بی انفسیم په خپلو ځانو عن نفسه د ځانه څخه د نبي عليه السلام نو دوی چې نه ورسره ځي د څه دپاره نه ځي هغه د دې دپاره چې د خپل ځان د نبي عليه الصلات وسلام پر ځان پر ګران دي پیغمبر علیه السلام یې پر دغه پرزو کېږي چې د تبوک دښتونه اوس سفر په مخه واخلي لولي وتنډې په مخه واخلي برای نو زه ولې پر ځان یوسم دی د یې په مدینه کې پاتېږي الله وایي دا هم نه ده مناسبه رغبت میلان ته ویل کېږي وایي رغب عنه میلان یې د ده څخه وکړي رغب الیه میلان یې وده ته وکړي میلان دغه چې د سړي یو شي ته اوا کېږي خوشي یې کېږي نو ولا دغه رقم نه ده مناسبه کومه خبره اندلته مقدر ورسره پروت دی په دا يرغبو باندې داخل دی پټ په عتب سره ولا نه ده مناسبه دا ورته يرغبو چې دوی رغبت وکړي خوشي وکړي بیا انفسیم په خپلو ځانو خپل ځان یې خوښ سي تر چا عن نفسه تر نفس د نبي عليه السلام خپل ځان تر نبي عليه السلام تر ګران دی په مجله کې پاتېږي په سایو کې پیغمبر دي ځیر سفرونه دي کوي الله وایي دا هم نه ده مناسبه چاته د مدینې خلکو دا د سارا بشندګانو دا دوه اړخ خبرې دي د پاره نه مناسبې شي نه مناسبې خو نو ادب لا پز دي کني خو غلط کار دي د ګنا کار دي دا رقم ورته ول نو شې چې مناسبه نه ده نو څه دی وکي نو خدای خپل ځنی او په مور رسول چې نو وږي وسی نو د دغه ځای پورې د آیات مضمون خلاصه چې شرع وتل د مخالفت منع د موافقت وجب چې ورسره ولار څه په ذالک بره و دغه مضمون ته اشاره کول کیږي ذالک د منع چې دا منع اسول دا یو او ذلك دغه منع د چا د تخلف او دغه وجوب د موافقت ورسره الله سره په ذلك څو شیان ته اشاره سو ودوته دا منع چې وکړ نبی علاوه پاک د چا څخه د مخالفت د نبی ته دا منع تس دني منع یې سره مخالفت او دا موافقت پیغمبر سره باندې واجب کی چې دا وجوب دا دواړه وي د څه وجه د څه شمال د دواړو علت تخته سره کی چې نو ذلك اشاره ده چې ما قبل ودو خبر و مضمون تسول چې ذلك دا چیش چې دی دا منع د مخالفت او دا وجوب د مخالفت دا به په سبب سره ده دی چې انهم دغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اصحاب چې دي چې دا دی وتلی دي لا یصيبو نرسیجه هم ودیته ظمأن تند ظمأ تند ته ویل کېږي چې انسان تری په سفر باندې روان وي اوبه نه وي نو نرسیج ودیته ظمأن یو تند ولا نصب نستریا نصب ستریا ته ویل کېږي سړی چې کار وکړي یا د ډېرې لې ځای راشي برای نو یوازې پښې نه وي ستړي لاس یې هم ستړي اوژې یې هم ستړي سر یې هم ستړي که څوک خبره ورته وکړي ورته من غمه ولا کوم شی د لاس کېږي نو څه معنا چې ته خپل څو براغلی خو زه خبر د زه خبر د لاس نه کېږي دا غره کړ نو نو سب دا غس استریا ته وي کېږي په سفر کې سړی ته ورځي نو لا یصيب نر سی جو مو دي ته زما اون تند ولا نصب نستریا ولا مخمسه نل وجه مخمسه الوجه ته ویل کېږي د سړي سره د خوراک شي نه دی درې دا نر سی دا درې شان ودي ته په سبي الله په جلاله کې د الله چې جهاد پس ولا يتؤن تلرم شيدادي ولا يتؤن دين پایمالکی وقت ای پایمالک ولو ته وتی سړی دا اسکری شي باندې چې پایمال معنا پای خو شو ته وتی مال مو شو ته چې په شه د سپر موجه پر مزه باندې ځه نه په دام ځکه چې سړی ځه نو بار لکه دا شزه چې د بار وای وتی ای ور سره وکړي خو ګا کی پایمال کړ په مزه کپسی و مشه له دارا کم سره نو دلته ولا يتؤن او دی تګ نکي خلاصه اوس دا غراوته دی تګ نکي موتی ان په یو ځای کې د تګ یغی وچ په غضب کې اچي اب کفار کفار لا تک کوم څو قسم دي یو تک خدا را کم دي چې د خپل کور او کڅ کې ورته ګرځي دا کافر بد نه لګي زوا یې په مافس نه دی راغلي او دا چې نن په دې شر کې سر وش کاره کې دا را کم ورته وګوري د خورا در د رزي د څه شي چې ته کوي ته په کوم څه خدي او دا ته غلي غلي مراته کیږي دا ته ګونه ګرځي چې کفار په چا کې اچي په غزک چې د دې توجه را اوري چې دې د ازما سره ګربېږي وینه زما مجلس تم نه راځي راسره او جلا جلا ګرځي هم هغه ځایونه چې زما خوا په بجېږي هغه ځایو ته راځي فرض که یو ځای د دوی بیس دی د دې خوا یې بل ورغلی دی غلی په دربین کې ورته ګوري چې ته په کوم ځای کې سره کښېنې چنکونه یې چیرې ولاړ دي تیارې یې چیرې ولاړ دي اسلحې یې چیرې دي مجلس یې په کوم ځای کې دی په دغه دغه ځایو کې چې ته ورته ګرځې کفار خورا په چش کې په غضب کې لویږي نو څلرم کار یې دغه دی والله یې ته اونه او دوی نه تګ نه کوي موطئا په ځای کې د تګ داسې دی ځای د تګ یې غیزو چې په غضب کې اچي او کفارو کفار دا څو کار سو څلور ولا ينالون او دي رسیدگی نکي من عدو و هيڅ دشمن ته نه لاندې رسیدگی در رسیدگی رسیدگی څه معنی یو سړی دی راوړا دشمن ته د رسیدگی کې ټک پر وکي مټر و خراب یو ځخه دي دا بل راوړا چې ټک پر وکړ دا تنګي یو دا بل دا راوړا چې د مثال په تو ورس د دې یو نفر راوځغلی ځنی راغلای کې باندې کې د ځان سره دا نور به جنگ په پاو سم کې شکست ولر ورکې دا څه قسمه رسیدګي سوی یوه دشمن ته رسیدګي په شکست وکړ وای مزوم دشمن ته ځان ورور سره شکست نیو دا بل رسیدګي ولر ورکړ قطعه یې پک شکړی دي شکست نه دی کړی ځنیرا دی خو یې ځنی مردا کیه دي دا بل رسیدګي ولر ورکړ معنا مټرې وخرا په یې خون ورونه ډول یو بلای ور پیښ کړل دا بل چې دی بنګی کې سړی ځنی راغلا کی راي واستي دا ګرد د دغه خبرې لاندې سو ولا یا نه لون او نه دی رسیدګي کې مې عدو یو دشمن ته د دشمنانو لای لنګ یو رسیدګي په هر قسم چی الا کتب له من ګرنه د سبي کتب چې لیکل کړه سو دی له مو دوه خلوت به په دغه اړ یو کار سره عمل او صالح او شایسته عمل تس شي حساب ته وکي سو شان الله یاد کړ دغه خرج زاد نبی علی سلام سره تلږي لا یصيبهم زما ولدی ته تندنه رسیږي دا یا ولا نسب ندی ته ستړیا رسیږي دا دوا ولا مخمسه ندی ته لوږه رسیږي دا درې فی سبیل الله فلا کدا الا ولا یتؤن او ندی چشکی وت کی ته دا سب کرخچن را وخت کلک په واده د کار دله تورو کبره خبر اخلاص چې دا سره سره خچن را وکړي شه کار دا غسل داس باسه م مړې و باسه دا غسل څه دا غسل څه د ژوند مراعت تک دا باندې مې لکه و مړې نو دا ولا یتؤن موتئن ولا یتؤن او ندی پای مالکی موتئن یو زید پای مالکی دو یو زید تک دا ګوره څلرم کار شو تن د ستړیا لوژه او دا په دې ځای کې ورته کېری دل چې د کافر ستګ دی باندې ورګی چې باجه وي سړي چې دالته چې څه چراغ لري ولا یتؤن او دی تک نه کی موتئن په یو ځای کې د تک یغیزو چې په غضب کې واچي کفار کفار داخل څلور کار پنځم ولا ينالون ذي رسيدگی نکی رسیدل نکی من عدو و دشمن ته د دشمنانو نه لنګ یو قسم د قسم و رسیدگی په هر قسم چې عمل ته بیان کړ په هر کم چې رسیدگی ورته کې دا ټول کارونه چې دا نه دی الا خو بیا داس کې کوتي م چې نکل کړه کیږي له هم دې لري به په دغه سره نکل کړه سوي د له هم دې لري به په دغه سره عمل صالح او نیک عمل الله دې دې ارکار په بدله کې زړه ته عمل صالح لکه عمل صالح معنا جنت ثواب ورته کومه اوسمال دوار خبر راځه تر او غزال کده مخه چې په هغه کې منع وکړه د تخلف او تخلف مکه وجوب وکړه وجوب به بیان کړي چې نو وزه د نبی علی السلام سره نو پیدا به چی شي پیدا به دغه چې تاسو پر ار ارګام ته ته چی شي لیکل کیږي حسنه درته لیکل کیږي ان الله لا يضيع اجر المحسنين ان الله بش بشك الله لا يضيع نزا يعطي اجر الثواب المحسنين دنيكو كارانو مخلصين احسان واخلاص تواي حديث جبريل تساوري دلي دي جبريل عليه السلام ده النبي عليه السلام سيشوف شتنيكي يوا شتني دي احسان وكرله والمل احسان رسول الله عليه السلام الاحسان ان تعبد الله كانك تراه والاحسان ده تواي اشتد على ده سي عبادت وكلك تشور تقول انه ده خد دير اخلاص كي سوق دي سلمونسكي يا دي تلاوات كي ايمانا يا دي خيرات كي يا جهاد كي لك دي تشو انا تقول والفئن لم تكن تراه فانه يراكم تكني بني دي فديني لو احسان اخلاص تبع ما الا ده مخلصين اجر نزا يعطي كي يسري دي شكر فكيه مگر في اخلاص نپكش دري دي يا كار دي النبي عليه السلام سر دي تبوك وغدات منافقان هوت لي ندي كما لو تل اجر له ركي ودغني فاق على راني ساغه الثواب كدي داغه ثواب غنس داغه ده زائع دي محسن دلت على يا محسن مخلص تبعي إن الله بشك على لا يضيع نزائع كي أجر الثواب المحسنين المخلصين ده نوتر دغه ځای په دې آیات کې دواړه پرله جوړه ذکر کړل. متخلف چې شاته پاته سوی هغه هم ذکر کړي چې دا کار کې مه کوه، دا ناروا دی. وجوب د څه شی بیان کړي چې دا درباندې واجبه ده چې ولاړ سه، د هغه پایدا یې هم بیان کړه چې په دې کې دغه پایدې دي چې ستا هر حرکت چې دی هغه الله تعالی په نیکۍ درته لیکي، چې قدم اخلی که وژه یې که تږه یې چې هر رقم کوي هغه په ثواب کې در لیکل کېږي. فسع الله عز وجل د هغو خلکو چې دا وځي د دې د مصرف بیان کوي، نو ته خو یې په شونډانو کېږي. دا یو څوک چې وتلی د الله تعالی په لاره کې بره دی، بلته وضو کې اخیستی خو پښې هم خپلې زیرې کړي دي، مصرف یې هم خپل کړی دي، نو د دې ثواب یې الله بیانوي. ولا ينفقون، دوی نه مصرفوي نفقه هېڅ یو مصرف، هم صغیره کوچنۍ ولا کبیره او نه غټ. که لږ مصرف کوي روپۍ دې مصرفېږي، که دې زری مصرفېږي، یوه ګوله مصرفېږي، که بستا سترخان مصرفېږي. ولا ينفقون، دوی نه مصرفوي نفقه یو نفقه او خرچه، مصرف صغیره کوچنۍ وي ولا کبیره نه غټ. دا یو. ولا یقطعون، او دوی نه قطع کوي نه پرې کوي وعدیه نیوشاله. د پرې کولو څه دا مطلب دی؟ موږ تاسو په خپلو پښتو کې مستعملو کې یو تګ وکړو بره وایي یاره ډېره مځکه مو پرې کړه ده دا تکته نو پرې وایي. الله وایي ولا یقطعون، دوی نه قطع کوي وعدیه نیوشاله. نو تبوک ته چې دوی ته پخوا خو دس سړکان نه و، خو پر دې شاله پورته سه کښته سه پورته سه کښته سه، دغسې مځکه ګرده کنډو کپار وه. نو د هره شاله چې دوی پرې کوي ځي الا مګر داسې به یې کتبه چې لیکل کېږي نو هم دوی لره دا ګرده دوی ته لیکل کېږي چې پر هر هره ډبره تېرېږي پر هر هر ګام باندې دا ګرده تا ته الله تعالی لیکي. ولا هغه نفقه یې هم مخکې ذکر کړه چې مصرف یې هم لیکل کېږي. ولا یقطعون، او دوی نه پرې کوي وعدیه نیوشاله الا مګر داسې دي مصرف یې هم او دا شاله قطع کول هم داسې دي کتبه چې لیکل کېږي نو هم دوی لره دا ټول په ثواب کې لیجزیه چې بدله ورکړي هم دوی ته الله علی پاک. څنګه بدله؟ احسن شایسته ما د هغه کارونو چې دوی ویعملون عمل یې کول، چې کم کم کارونه دوی کوله د هغو د هغه شایسته ټولو کارو بدله ورته ورکړي. لیجزیه چې جزا ورکړي هم دوی ته الله علی د کم کار احسن د هغه شایسته شایسته ما د هغه کارو کانو چې دوی ویعملون عمل یې کول. نو په دغه جهات کې چې تله نو ګای ګای خو د مجاهدینو ترمنځ اختلاف هم پېښ شي. اس په پندواری په تجربه کې به در باندې راغلی په یو جره کې دواړه سبکان وای د جن کار کې په خبر سي زموږ دا واسره کوي دا دا باندې نو مالا ثواب ورکي یا هغه د پر ستړیا باندې الله ثواب کې نو ګور اجر ثواب احسن د شایسته د چا شایسته احسن د شایسته ما د هغه کارو کان چې دی وی عملون عمل کوي د کوم کارونو کور په کې دا شایسته جواب اجر و ثواب الله ورکړي کی کدا اسمه ته خبره پوهیږي دا مجاهد چې کارونه کوي ګردوام شایسته دي په دې کې غلطي امرازي الله یې احسن ذکر کینو لیجزی چې بدلا ورکی هم ودیته الله علا د کم کار احسن د شایسته ما د هغه کارو کانو چې دی وی عملون عمل کوي دا شایسته شایسته کارو یې ثواب ورکړي ورکینو. تر دا پسې آیات په اړه چې دی د مفسرین رحمت الله علیهم ان دوی نظریه دی دا ما کان المؤمنون لینفروا کافتا. یو نظر دا دی د مفسرین رحمت الله علیهم چې دا ډیر مشهور و عام دی چې دا آیات هم د تیر مضمون تکمه د چا د جهاد مسله ده. هغه خدا سي چې د جهاد سره اړه پیدا کی دا یو نظر دی. نو اول به دغه بیان کو بیا دوهم نظر بیا بل دی. د دې نظر مطابق دا یو شان نزول لري. هغه دا دی چې د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت دی وی چې کوم وخت د دغه متخلفینو په باره کې شته د جهاد صفاته سی و دا خو یو څه منافقین و یو څه خو مخلص مؤمنین و چې د کهالی صفاته سی و چې د دې په باره کې دغه تهجد نازل شو د چا او چا توبه چې و هغه تر هغه مشکلاتو چې ځان یې په تنبو پسې د مسجد تړلی و قبول سول د چا دا مؤخره سوله ډېره وروسته بیا چې هغه پنځوس ورځې مسلمانانو سلام نه وراچوه خبرې نه ورسره کولې هغه وخت قبول سوه چې توبې قبول سولې وروسته د مؤمنانو بره قول سره وکړي چې د دې په ایسته که چیرې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله په غذا کې تلي هم به ورسره ځو یو به نه پاتېږو که لشکر د جهاد استوه هم به نه پاتېږو. دا بیا د سیرت د کتابو یو تفصیل و اصطلاح ده چې نبی علیه السلام په کوم جنګ شرکت کوي ځي هغه ته غزوه وایي او چې نبی علیه الصلات وسلام نه ورسره ځي لشکر لیږي هغه ته سریا وایي. نو دوی ویل چې که سریه تله او که غزا وه نبی علیه السلام ته په دواړه صورت کې به موږ پاتېږو نه موږ به جنګ ته ځو. دغه خواري کوم په یاد وشه دا اوس پر دې باندې تیر سولې د تخلف د وجه څخه چې پاته سی و چې برای یوازې ځان ته پاته سول نور مؤمنانو محبت نور سره کاوه انو برای چې به مازه د جهاد ژغ اوس دې بگرده ولاړو چې موږ نه پاتېږو د دغه د پاره الله عز وجل دغه آیات کریمه نازل کی چې دغه سینه اغه چې اغه وخت حکم وسه هغه خود نه پیری عام مسله و چې چاته جایز نه و چې پاته سوی وي نو په عام حالات کې خو چې اغه خود نه پیری عام مسله نه جهاد پر زعین نه جهاد چې پر زعین ګرځي په دوه صورت کې ګرځي یو صورت کې اغه دی د جهاد د پر زعین لکه دغه د تبوک په غزا کې چې اغه د کم وخت امیر المؤمنین وي اغه د مؤمنانو خلیفہ وي لکه رسول علیه صلوات و سلام په هغه وخت کې امیر المؤمنین او خلیفہ او رسول و مشر د مؤمنانو چې دغه امر وکړي چې ګرد راووزي نو پر ټولو باندې بارا فرض دی جته نه پیری عام وایي پر ځایین دی هر څوک به بارا ځي په دغه صورت کې یو څوک پاتې شو ګناهکار دی لکه دا د تبوک په مسله کې چې پیښ شول بل صورت د جهاد پر ځایین هغه دی چې کفار راسي د مسلمانانو پر یو شار باندې تجاوز وکړي هغه لاندې کې ورسته نو په دغه وخت کې دغه شار پر خلکو جهاد پر زعین دي کوي بیا که دوی کفایت ونه کړي دې ته ورسرم چې کوم خلک دي پر هغو ورسره پر زعین دي که هغو کفایت ونه کړي هغه پسې که هغو ونه کړي هغه پسې دغسې زه چې پر ټول عالم اسلام اخر پرز کېږي دا په هغه صورت کې کفایت نه کوه لکه نن چې کفار د مسلمانانو پر یوه شار باندې تجاوز وکړي هغه خلک یې کفایت ونه کړي خو راپسې بل شار باندې هم ورسره فرض دی چې مرسته یې وکړي که هغو هم کفایت ونه کړي پر بل لکه نن چې پر مؤمنانو باندې پر عامو خلکو باندې یو ملک نه دی استثنا پر ټولو باندې جهاد پر زعین دی دا چې نو یو څوک یې نه کوي دا جبانه نه ګرځي چې نو زه یې هم ولا کوه کمه یوازې خو پر ما فرض نه وي لکه لمونځ چې پر ټولو خلکو فرض دی نو چې یو سړی نه کوي بل یې هم بروي زه ولا کوه کمه نو په دې باندې سړی نه خلاصېږي نو خلاصه د خبرې دا چې جهاد په دوه صورت کې پر زعین ګرځي یو هغه دی چې د وخت امیر المؤمنین هغه د ټولو مؤمنانو مشر حکم وکړي چې ټوله راوځي بیا تخلف ناجایز دی لکه د تبوک په غزا کې چې دغه صورت و بل صورت هغه دی چې کفار پر یو شار باندې مؤمنانو تجاوز وکړي راسي ازای ونسي نو بره په دا صورت کې هم کچیر وغو خلکو کفایت نه کاوه دغه سي درجه پر درجه درجه پر درجه د حکم عامیج پر ټولو پر زعین ګرځي کدا د و صورت نه نو په نور حالات کې پر زعین نه دی فرض کفایت دی نو الله دغه وایي چې تاسو په هر وخت کې بولی زی ګرځي حالات په د تبوک پر غزا قیاس یو ته پر زعین وو چې هغه نه بیا پر ګرد باندې تک واجب نه دی نو او بل په دې کې سیاسي غلطي هم د چې ګرد وو زم جنا دغه خالی پرېږدي اسلامي مرکز دغه خالی پرېږدي نو که دشمن د د خوارالی د مرکز قبضه کینو یا رسول الله صلی الله علیه و سلم د لفات وده ته یو تاوان ورورساوه نو د دغه خاطر الله پاک د آیات کریمه نازل کی هدایت و مؤمنانو ته فرمای چې عام حالات پر زعین په حالات قیاس غلطی چې څوک کوي بلکې په عام حالات کې دګر د نوځي وسنه ترجمه ته متوجه سه پر دغه قول د مفسرینو و ما کان نوی المؤمنون مؤمنان سرک دا رقم نه ویلی یعنی پیروچ دینو ووزی نفر دا وطولو توای دا پار دا جهاد کافتن طول چطول و جهاد تولارس مومنان دا رقم نی اخو خود پرزعین پا حالت که اغا رقم گوری ترجمه تا بیاگوری و ما کان نوی سرکم دا رقم المؤمنون مؤمنان دا رقم نی لی یعنی پیروچ دینو ووزی کافتن طول و جهاد تا ووزی ولی فلو لا نفر ولی نووزی فلولا نفر من اول النوزي من كل فرقه ده هر غت غت فرقه څخه منهم د مؤمنانو طائفه یو ډله د فرقه او د طائفه د دې فرق او فرقه او غت ډله ته وای طائفه وکښنی ډله ته وای نو فلولا نفر اول النوزي من كل فرقه ده هر غت ډله څخه منهم د دغه مؤمنانو طائفه یو وکښنی ډله اول النوزي ليتفقهوا چې دا پاته خلق چې دلته دی پاته په مدینه کې سید نبی علی صلوات و سلام سره یا په مرکز کې په اکلی کې پاته جهات نه تل يتفقه چې دغه خلق تفقه حاصل کې تفقه پویته ویل کېږي په دین په دین کې چې په دین کې فقاهت حاصل کې سمات حاصل کې د دین احکام سره سنجولای شنو نو دا کار بده وکي نو کله تاسو ته پام دي دی لیته فقه او زمیر او چاته راجس واغه پاته خلکو ته راجس اچي وتل د دال ایغه ته نه دی راجی لیته فقه او چې دا پاته خلک ته فقه حاصل کی پوی حاصل کی پدې په جن کې ولی ينذرو چې دی وبيري داغه پاته خلک دا چې تفقه حاصله کړی ده. قومهم قوم د دوی وبېري هغه چې تللی دي، څه وخت یې وبېري اذا رجعوا چې هغه راوګرځېږي الیهم و دوی ته، د هغه چې د جهاده بېرته راسي په جهاد په سنګر کې خو نو د دین احکام نه زده کېږي، خصوصا په هغه زمانه کې چې رسول الله علیه السلام ژوندی و، ولې خو احکام نوي نوي نازلېدل، نو دی چې په جهاد کې تللی و لېرې، نو احکام خو دلته چې نبي علیه السلام په مدینه کې پاتې خو دلته نازلېدل، نو ده ته دا څه رسېدل؟ دا خو دا پاتې خلکو زده کړي و، نو چې دوی راوګرځېږي دوی بیا وبېري، ولینظرو چې دوی وبېري قومهم خپل قوم اذا هغه وخت رجعو چې دوی رجوع وکړي راوګرځېږي دا قوم یې یادوم دا چې تللي دي الیهم و دوی ته. نو ګوره یو فعل د لیتفقهو دی، بل د ولینظرو دی، بل د اذا رجعو دی. د لیتفقهو د ولینظرو د دواړو ضمیرونه و دي پاتې خلکو ته راځېږي چې دوی فقه حاصله کړي په دین کې، چې دوی انذار ورکوي خپل قوم ته. د اذا رجعو غي و هغه پرقي و قوم ته راځېږي چې جهاد ته تللي دي. لعل شای چې هم دغه خلک چې دا راوګرځېږي یحذرون، دوی ځان وساتي پرهیز وکړي دغه ګناهونو څخه، د الله تعالی د ناراضګۍ د امورو څخه، د هغو څخه بهباره ځان وساتي، ولې خدای بیا د الله څخه وبېري. نو پر دغه تقدیر باندې د مفسرونو د دغه قول چې دا اوس ما بیان کړي، د آیات کریمه د ما قبل مضمون د پاره ګواکې تکمه سوه، د هغه تکمله سوله چې ګرد خلک په ټولو حالاتو کې وجهات ته وتل په کار نه دي. هغه ټول چې وځي هغه خو هغسې دوه حالات دي چې یا کفارو تجاوز کړي د مؤمنانو ښار لاندې کې، او یا دغسې چې هغه د وخت امیر هغه امر وکړي ټول خلکو ته وایي چې راووزي، لکه د تبوک د غذا مسله پر هغه رقم ونو. بل تقدیر چې دی، بل قول چې بیا دی د دغه آیت په تفسیر کې، هغه نو دا قول دی چې ځینې مفسرین وایي چې د دې مطلب دا دی چې دا ګر سره د جهاد سره هلته اړه نه لري، دا جلا مستقل بل حکم دی. هغه دا دی چې لکه جهاد ته چې تک په کار دی مهم شی دی، دا طلب د علم هم دغسې مهم دی، داسې نه چې خلک علم ته آرام کښېني ګرده جهاد ته ځي. نو دا چې دی مطلق بل حکم شو، داسې نه دی چې خاص د جهاد سره اړه لري، هغه دا رقم شو دا حکم چې ټوله خلک دي و علم ته نه وځي. وما کان نوي دا رقم المؤمنون مؤمنان لینفرو چې دوی دي ووځي ټوله، یان فلو چې دی ووزی کافتن ټوله وچاته د علم په تلاش د مؤمنانو لپاره دا په کار نه دی چې دی بګرد طالبی کینو. فلولا نفر ولی نوزی من کل فرقه د هرې لوی ډلې څخه منهم د دا مؤمنانو طائفه یوه کوچنۍ ډله د علم دپاره، خو یو څه خلک دي ولاړ څه د علم دپاره دي ګرد ولي په طلب د علم پسې. ګوره جلا مستقله مسله دلته راشلو سو د جهاد سره ګر سره اړه نه کړه پیدا چې یو کوچنۍ ډله ووزي لیتفقهو چې دوی تفقه حاصله کړي فی الدین په دین کې، تفقه معنا پوهي حاصله کړي په دین کې، د خپل د طالبۍ په جریان کې. ولینظرو چې دوی وبېري قومهم خپل قوم، څه وخت اذا وخت رجعو چې دغه ډله راوګرځېږي دا چې وتلې ده په طلب چې د علم الیهم و دی خپل قوم ته راسي. لعل شای چې هم دغه قوم چې دی یحذرون دی پرهیز وکړي ځان د ګناه څخه وساتي. پر دې تقدیر باندې چې څه دغه د لیتفقهو ضمیر دغه رقم د ولینظرو ضمیر د فاعلي فاعلي شپ دی کې پټ پراته دي، دغه څه د اذا رجعو ضمیر د درې سره بره و دغه طایفې ته راجېږي چې د په طلب د علم وتلې ده. پر هغه اول تقدیر خو د لیتفقهو د ولینظرو و دا پاتې ډلې ته راجي و د اذا رجعو هغه مجاهدینو ته راجي و چې تللي و. په دې اوس ترجمه کې چې دی ګر سره د جهاد سره اړه نه کړ پیدا د طالبۍ په باره کې سوچ ګرد ته نه ده په کار چې ګرد به طالبۍ کې چې ځي، بلکې یو کوچنۍ ډله دی ولاړه سي هغه ډله به تفقه وکړي، هغه ډله به انذار د خپل قوم کې بیرول د خپل قوم به وکړي، څه وخت چې دوی راوګرځي درې سره زمیر و دوی ته راجي سو. بیا به دا ترجمه راووایم و ما کان نوی دا رقم المؤمنون مؤمنان لینفرو چې دوی جوزي کافتن ټوله و طلب ته د علم چې ټوله د علم ته ولاړ سي. په خوا بدلته موږ چې وجهات ته ولاړ سي، یا دلته پر دغه تقدیر چې ټوله د علم په تلاش ووسي. فلولا نفر ولی نو وزي نفر نکی خروج نکی من کلی فرقه د هرې لویې ډلې څخه منهم د دې مؤمنانو طائفه یوه کوچنۍ ډله، یو کوچنۍ ډله دي ولاړه سي د هر کلي څخه. لیتفقهو چې دوی تفقه وکړي پوهي حاصله کړي په دین په دین کې ولاړ سي په مدرسو کې د مختلفو استادانو څخه د پوهي و د علم و د زکاوت خبرې راوړي، د شریعت احکام راوړي. چې راوړه څه به وکړي ولي وینځرو دوی به بېرول وکړي قومهم د خپل قوم، څه وخت به وکړي اذا ترجعو چې دوی راوګي زیر د خپل طالبې څخه فارغ سي د غوټه وتړي الیهم د خپل قوم. لعل شای چې هم دغه قوم بنو یحذرون بر ځان وساتي. پا پرهیز به وکړي. نو پر دغه تقدیر عباره د جهاد سره ګر سره چې دی اړه نه سو پیدا جلا مستقل حکم سو. پر هغه اول تقدیر باندې اړه د جهاد سره سوله چې ګرد د جنه وځي. که ته وایې چې د ګردو وتل لازم نه دي، دا سوال کوي، نو هغه د تبوک څخه چې کوم څوک پاته سوی وه، ولې هغه ته دغه نه سرزنیش ورکول سو؟ هغه دا په عمر مخکې وکړه چې هماغه خو فرضعین و. د دغه آیات حکم خو د هغه صورت سره اړه لري چې فرضعین نه یې، نو بهر وایي ګرد مه وځي. که فرضعین و، لکه هغه دوه صورت د فرضعین، په هغه کې بیا مجبور دي ګرد به وځي، بیا به نه پاتېږي. دا په دا عام حالاتو کې چې جهاد فرضي کفایي، نو الله بره پر هغه اول تقریر چې کوم علما او تفسیر وکړي چې مشهوره تفسیر دی، وایي ګرد د نه وځي، یو څه دې پاته سي، یو څه دې دلې. یا د نبي علیه الصلاه والسلام څخه علم حاصل کړي، که نبي علیه السلام په مدینه کې پاتې و، هم که نبي علیه السلام نه و پاته، خو علما دا پاته دي. علما دغه جانشینه دي، علما په شهرو کې په کلیو کې اوسېږي، نو د هغو څخه به علم حاصل کړي، بیا به یې ودانو ورته چش کړي، ورورسي هغه به بیا حذر وکړي، بره به پرهیز وکړي. دلته د ولینجرو تورې ووایه، دليتفقه توري هو بسنور چدي ووزي اللي يتعلم وتزدكر وكل يتفقه زدكر جلالة تفقه في الجن جلادة يو شيء سوكس دكي مغر فراغ سربير دا جن سوج سمج دا پزين كني راغلي كتاب بني ويلي چراسي بالا إلا غرا كم سورتي دا أحكام و دا زاي دا تطبيق دا هوغو أغا أهميت دا شان نور ما مير تفقه دا غطا ويكيجو پا جن كي چدا أغا أحكامو اغه د دې اغه غوچ اغه سیر او مغز او حکمت او د معلومات د تطبیق زاینه او معلومات دغه تفقه او الکیج بل دا دې سنول چې ونور چې وروشي ودیون زیرو یو وای چې دای به انذار کوي فقط د سنې خلکو ته بس تعلیم او تعلم سره شروع دواره د عمل د پاره یو لانه دی اماده یا ولیون زیرو دای چې به داخل کو ته تعلیم کوي شوونه د جن کی اغه به بیرایه وس په مشکل مشکل دا غدي د مثال په تور عالم د درس کوي خدای د طالب العلم بیرایه نه نور علیه دا جرأت ورکوي پر ګناهو باندې دغه رقم باټ ورکوي چې بره هغه اریان سي چې اوس سړی کوم یو الال کمه داسې یا کومه ګناه وکړمه بس ته د ملکه یې یا دی به انذار ورکوي چې په هغه طالب العلم کې خوف الهي راسي هغه په خپل ځان کې مسؤلیت احساس کړي چې ښه په خوا چې زه په وطن کې وم خو دغه کارونه ما کول خو دا مې ګرده غلط وه د دې پیسته به نو زه دا نه کوم په دې کې خو شعر راسي انذار بیرول چې ته دی وبیرې هلته لعلهم یحذرون په پای کې شاید دوی به هم بره پرهیز د ګناهونو څخه وکړي زموږ غدر په خوا پر ګناه بره جلا ورسي نو الله تعالی دې زموږ دا کار چې دی دغه رقم کې لکه د الله چې وایي چې حاصله وي تفقو حاصله کو او چې بل کې شوی انذار لره ورکو او هغه چې د شاګردۍ په درجه کې دی چې راڅز د کی هغه چې شو کې حذر وکړي هغه پرهیز هم وکړي دغه رقم نو الله عز وجل یې هغه فضائل چې مخلص مؤمنان متقین ته الله کې مرتجرات الله دي نكون مخلصين كي يساب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تلتا يو دوست إذن مرشت إسقاد ترجمة كي شريك دي خو بحر كي وسير روز مرايا أو البلاري أو فاتسوي ري داكتار صاحب حامد نمير أغطى بدعاو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقربائنا ولمشائخنا ولمن كان لهم حق علينا اللهم يمن كتابه ويسر حسابه وثقل ميزانه بالحسنات اللهم أنزل عليه رحمتك وفضلك وإحسانك وكرمك وغفرانك اللهم نور قبره وصدره ووجهه بنور الإيمان والشهادة واليقين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم ات لاقربائه وخصوصا لاولاده صبرا جميلا واجرا جزيلا وخلفا محمودا في الدين والدنيا والاخره اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته